ebebiaye byayikire ihoro nabo izunya sa onyale kaboku manakire kina sama be aye wono namwakane kubwate kananali akolete yona atakale yomonta somere kibungu kyabitano kemo poka ekibungu kyabitano na bitatu kumano kai komne isano isatu ekibungu kyabitano na kemo uchia ashe ekibungu kyapaka ekyabitano na bitatu mokorere unere abakorerete inwe mwakane arakabire mwakane arakabire korengana nogokora kwaye ase kenyuwa ekyo era abasangane ilie musanganirie naere arakabire 7 unaere etogirie na kwehokie etari witanga asukurie kwaye mae ubururu na uwichana kurengana boigo nigo agoteba ase enkoro yaye ime nche nini karansete entingana tindi omuburaka gose tinkoba nomoichana nonyang'ake 8 ase engenche eiyo ase rituko erimo rioka amaa kwaye nake nabo igo namakweri na omoichano na enchara ere nasambwe eima nomoro ikiagera omonene nyasaye oyoko mugambia nare nechimbu biyomono asogo somoku baba ono yonataka na inde mbamente ibungo vinde viko kuwa nila mangana ya inga ilinde kutala komenti ya semende iko natako oyo muna enda aso amere itabi ikio ya saburi niye yemo saburi niye yemo na merongi tatu na isano na ibele ikio hongo kia ye kia bitano na bitatu inwe abantu bapapeli nigo mogokia gosiriwa nabe negesio oyo ogokia kobaakana amabe aye mwabeire mogoto korera 1:7-8 inwe abantu bapapeli nigo mogokia gosiriwa nabe negesio oyo ogokia kobaakana amabe aye mwabeire mogokorera aye mwabeire mogokorera yemono naende onte tonsomere kitabu kya Yeremia mirongo itano ikibungu ye 15 otumwa ogende mirongo ibiri na kianda ikibungu kiake mirongo itano ikibungu kiake 15 aite ando enda mirongo ibiri na kianda okay 15 bueno nero iskini yagoteba ije nero

imyakere y'umusunte imyakere abantu batamanyete ono ekaretwa ekambukiwa ase ekanisa nainde mwinyote iga ekantu asometo kumahoka ikomina isano nemo mtuwa ligereti tokarole meiketa to puna ya nyareko vikuagura na irasoe kanisa vono tokarigere lipo iko nainde tokarolama akwa ako nyareko wa akwa nerua na kabwa mono omukungu yoiza tokarolamune inga kineroro omone nenya sae atie kile gote ona ngoche wikirele abantu wago soka kuruwa sae mamotile ere vieka elinde anyare kova okonyora ama akwa ye omonyene wono tukalige rinyage kombe keri aruate ama nyingari ikiro ororo na ya mantu varia vate nene tebo kongwa senge icho yoku musasi manyasa ore moyo na abantu baria bangite butasasima na kutafuatia amoro kebigwaye na sengeke yo bakanyara kuretirwa amakiko bakanyara kunakirwa ekina kyobukwa na abangi bagaitwa asengeke yo kuregena na kiye kogera bono okomano kaikumi na isano na isato na asengeke omukungu oyo akolire ebintu ebibengenke eyubo ong'ainire abantu ong'ainire abaruoti ong'ainire abonene ong'ainire abanda ong'ainire abataka ong'ainire abasibire ong'ainire abasiboire bono bonsi tibabeire bakong'ainwa na banyure endamwamu y'obunyaka bwaye nasengenke eyo nakieka omone nakare kukwana ng'aki bono okumanuka ikumi na isano esotabatabanga asengenke akorire ebintu muno ebyo nabeemo onchwera mwatika nyasaye enamba ya kabere niragotebana na babwatu bosibore bogotosabera ebina amine ogotosabera enamba ya gatatu nabwatu bosibore okwabera abantu ebyo byabo enamba ya kane niragotebana ere nere nyasaye ore otene nere nyasaye ase obwiku bwensi enamba ya gatano omwayagotebana na bagonchora amakiika nyasaye na kuyarosia ase nyasaye nyabegete bogeka na bakoyarungeire enamba ya kane ya gatano narimo omwayagotebana oine omukungu oyo iga omwayagotebana muntu taiyo nainde oratenene ase obosibu ari mubwekaine ekiagera nigatenenerete Yesu Kristo nande nigabate ribaga rya yesu rya nyasaye ase obwiku bwensi eyi enamba ya saba omwayagoteba bwika bwienekeri agwikwanera ng'a ere nere nyasaye bwensi eyi ayi nara amafundiso akwegeria abantu ayi nara amafundiso egeria abaruoti ayi nara amafundiso kyeserekari kyonsi tikyense kyanyareko bakiko nyonsi kikosi kikwegeriwa na bono baria baranyorekane bagokana ng'a yaya intwe nigo turatenene gotenena ase okwegenda kwa yesu na amatika nyasaye ikomi ai yesu ekero turanyore ng'anto tenene ase enseme eywo bono riario ntobekerwa ebikonge ebinene kero twasomete okomanoka ikomi na isato ekebungo gia ikomi na bitano ikomi na bitano na kemo mpaka ikomi na bitano na bibere nigo twanyorete ng'a abanto mbaitwe nkochitogoitwa asengenche yake asengecho twabe tokwanga titosasime eng'iti eye papasi papa papasi obisi yaye na ntotanyare ekero toronge koyesasima igo toranakirwa ekina kia makweri abange mbarutu chichera abange ntochandwe lakini asenchere eyo bono abanto nigo baraikire bari baratenene asengenche barachore gochandeka mona yesu ase egeke egeke esoa itakare gotoenekerie ng'a bono Anja arego ikirenga kia mo agoche waka nege siyumba. Kero tuwari ya ituko mano kaisano na eneke mungo gya kia na baka gye kumuna hivere. E kero tuwaroche nga haka yoana akarareme ikaya vanta vange. Ile usama tabau eko lera kuruwa suchi imbe reme. Ino mwane menya sao ito. Raki ngo ikaliriri. Ngo ikaliriri yona haka nege siyumba gye ito. Na kiwa na gano kumano kakumuna hivere na isato. Ekare go kwa nama na nama ya seba riba chande tu asenye njio kwegena yes yana kare go kwa nama kare go edogiri nene di wakiri ekuru go digo tebra karuwa asaro mokungo yo ekiagera ya soo ike wana kare to waka nege siyo bakia ye umate kana nevi poru vya enama akwa ne na ya kolide asobo ikubienzi igona bariba mintu bari kolera somo yo okumano kai komne isana ambeke bugo kianda ku chikomne vere bono na bwabo munena kali koira ne ya seke bugo ke komna bitano ne bito komano kai komne isana sato na bono ngo chande waka na ege siomba na kie ko era sege tabi ritua somme vinde eta via saburi akara wate da udinga ki one jiria pya pere ne kiro mwaeri oye na omo neno yuo chile kwenye rakoboku biyakana na kia kwa na tuwa soma sege tawe diya chena maya meronge tano akote ronga enge nchari kwa imo kiligo enge nchari kwa te wataa kwa na makweri enge nchari kwa hale kwa imo kwa one nga kia ikile omo nene igure kere kia wana vaya na alo le muna vachandile wano omo neno yuo trimbo kagocha nyare kwa ogo siria omo kungo yo kegima pi wana ba mento na kie kwa asenge nche yobu anche nina maavira nyasaya malene na kie kwa wate ranga ki wano nyuma antara chicha ayoyo tigerete ayogendete kusasimumo kungo yo iga ayo gendete kubwati ya mafundisi yomo kungo yo iga wani ya sakara uko nangea ki karua sare nyumantara agosidia ama na umo kungo yo wala wami ito kira wango sawa mama ngana ya iga yoko manuka iko mna isa anusa to niko kubunga nyondi winko nyorege pasa sauti ya keneme nkwa neka wisa nga ava antobo monene kamora anche karua somo kungu ojo iga ya sababu moko ruwewa mereli nga burango iga ngosiri wale ekia gira ekina kia ye kia nachiri wano nigera bobo lono nomba ichano asibaria wale nyore resunge te enante tie asomo kungu ojo iga ogo chigosiri wa omo kungu ojo wakabila wa antaba ambo banyorile eni ibo yobo ngeimiriria banyari ya kofoba kureria vande baitila vantu asenge nchi yobo sange umakonyora vyonsi omo nemenga ayonsi na banyarochi avana vametu tani ngatanyarochi na barochi wano ikime kebungo kia okomano kakumna isano na isato ikibungo kia ye kia itano na kemo tuwari kukuwa nila tuwe nange kumano kwa kumye sana usa peye kebungo kia itano na vive na tolo renga kebungo ki viko nyara kwa waviko ki support kumano kwa kumye sana usa to kebungo kia itano na vive niko ntege te onso amere kumano kwa kumye sana usa to kebungo kia itano na vive wano ni wate tonso mele Isaya mwole ujewa sumungu nereche Isaya mele wangene na Isano na hivere eke mungu kia ya kia vitano na vire toka ya anda Isaya Isaya ili ngote 47 7 to 9 okay okay, kibano. Ayanigo, what a veteran and over in Tingana Kalanakal. You are anger at the Amangana, you. Una omoerio, Wamangana, a yo, arabe. 8. Asa yo, aye, wankete, wewokia, iwamanganaya. Ayo ikaraste. Na kuegara watewa senkura yao. Ayuikara nsite na kuegara watewa senkura yao. Nche ninche ondetari otatiga nche vieka. Tingo tiga imbe omuweraka ose tingo kwe lwa abana. 9. Amangana ya vere, na ago uchile mabosa kano, asiri ituke limo. Abana wa omba kwe, na omu sache wa kwe, ove omu waraka. Ayonsi, na ago uchile, na onya uwaragi, wao, na obo lingoria wao, vire evinge mono. Ndiyo mwana haba sasa somo kuku ya. Ono. Wadhiya mwa somire umugano. Wadhimu aligere hiriye vitabu vya alikirwe. Wadhimu alolire nga inkiye kanisa. Yomu kungu yoko maloge kumna isano na hivere. Ago kuwa na muna kwe imo kire ligo. Muna kwe etogia. Eke roko ligere ya. Mwinyore na basomere te isiwa ukwana nga ki isiko ya etanisa ya aruni otore katiko iyo. Ande miro olele. Nga isiko ya etanisa ya aruni otore kanko iyo. Nga kikanisa ya kikinde chansi pinchibu ati otore ka otatika aruni iyo kanere buato otore ka. Na hindi okumano kalikomu na isoto ya maya goteva nga inga yawana ya kena kuligeli ya karogo marolidu wa ruwase wa wenire na kenoru wa wena ensengi mega isanga ega itani uwa eka maya kubori na hindi nga ki dinore iga oranyale kubogo kore segi amo nomo kungoria norogo maroria nimo na hindi. Na hindi onde naro. Eta nisa ya katoliki, ya romani katoliki, nigevo kuwana eroyoke njene ayurioko gechigo tegerera. Otara gechigo tegerera. Ayanema ngana ababago kuwana. Nga, kika nisa chiyomo sipikia sorele kurume ya katoliki. Nigo agende dogo chisavera chila me kiva amo. Ekagera na wabu watu otoreka. Eji chinde ne rioki. Kia mwereche Maria Yeso Terame. Eji ne rioki. Pentecostal. Eji ne rioki. Presbyterian. Eji ne rioki. Lutheran Church. Eji ne rioki. Anglicana. Presbyterian. Baptist. Eji chosu. Pichina wano ne rioki. Na eno jikuli eri ya kaino na wabu wana ne rioki. Tekiagera. Evi itawa okora ne diabo. Niko vibuate emo oro sagi ne meri kuruwa seka ne seyega ya aruni. Yohane kira kuburina ni ngorate nene muna na hende ngorate nene kusuburo gomoro. Ngorate nene kusuburo mkunguoyo. Oyo kweimu kire liigoro. Owe togia ti ngokwa ti nkora laboroo. Wana wana ti nkora wana wana mba hukwa. Nigonda hapa wa ikakare na kare. Webile nga ki obo webuwa yewa ikile igoro. Webile nga ki ya saa roli le evi vedi aje. Webile nga asenge nji yoko emu kende okukuwa ye igoro. Onga omu waneme yowana kare kwa inyasa idakare kukuwa nga. bono omonene wetira sumobonisa ya omonene na akamworokeria akamoteria na asenge nchokwe imokere hivye igoro awana waomba kwe umosara choona kwe na nororo mororo nororo makweri na weta nilo na enoro kwe omoboraka oboro yomua obo sipi obo ata nobo lingoria yon sipi binyare kwa vigo siriko wana wa mentu ana mangana timba yetinga aino buwate nsemo na buwate nsemo akura kwenyori ya ahoku na kukua rusa ya sao ito otie kile kuruwe warning e warning uko kuulera kuwara nche karuwa so mkungu ujuo kumano kai komesano sato nga inyama antovane kamora nche igweri ogiri ane yuana akare kukwana nga aka igweri ogiri nene di wakeri ogikuru goro yumu maraika na kotela nga antovane kamora nche kaki karuwa so mkungu ujuo kisi ya maantukoko kumia mkoigua vale awa antuwa wate wango umburo umburo oso ila siya ye nogo sambuli ya ye kanisa ya katholik kire ngaki ya ya jitari ya yungo kora ege ndongi ringa kigo ikango te ringa kina kikiro uko wanukonya sako wate kana nama liko nga togo te li tuoro kiyomo kubo kumano kai komune sano jisatu ikomuna isano na ivere puno monena mona cheire kina omo kungu ujo na shiri ya waruti ama fundisho enda amuamu ama fundisho ndokitri nisichirichi ya ye geiri ya wadu ya mo ya abone ere liye nga omo otogara kure tarigo kwa na ere ya sana wako mobeka este tigetare ale conscience ya se a ekolo kwa na pagatoli polidaturi na kia eko ya rameka wanyene wako tanga saijo eka nise yoke anyene wako tewana katanya sae tuwa osawa otoko anyena oko anyeni oye yawa ntuma omane polidaturi ebi susu logi ya kuyere vya mwango vasa sobo tumoka wakale na kale umo kongo wewoko mano kwa ikomu na isano na iveri ayena araa reiro kwegiri ya wana wanya sae na kumatelia ngaki maria nina yese mtilena ya nyasaa oto savere intue ama saria umo kongo yo kumano kwa ikomu na isano na iveri oteli nga mwoto teyo orage nonja sae kutatia maria nina yeso liye koto saveidi ekera marika koteva nga timotea entangani ibele eke mungo timotea entangani ibele eke mungo kia mitano ekera timotea entangani I think evule eke so mango timotea entangani ibele eke mungo kia mitano vecho Timotea entanga nivele ke mungo kia mitana nonga kia kukwana yungu na kumi uki mwili kitu kuminga na kiko renda yungu no it's okay I understand entanga nivele isano ok entanga nivele isano iyo ego tewe ya na kinya sae no yomo na omubwatania egati ya nyasae na mwanya bantu no yomo omuntu uria Kristo Yesu ere bono biamano no gabo nata kitaba bano bamintu bamintu amariko na bagukwa na igo kiari igo na bagukwa na igo nga omuntu ogotubwatane intwe nyasae na mwanya bantu no yomo bwieka mbali babere gaki kamora nche no monto yo tobwata nero ko Yesu Kristo weka umukungu ubu kumanuka ariko muna isano yiberekana sa yarun ngakiye kwege yabantu maria ngina yasao tusabera basaria bona sekaliyo kuita amina maria tusabera kayago tusabera ko mario kwete kanso ngwe muri nae kara akye sabu ngora iga ngaki tigango ndara tumya omongo muri yasanye no yatinkiye sukuru omonto okure na kiago osabera ngiya ko la yeso itago tosabera yeso na kwenta kaboka kagendigo na kie kie kogera kukwateri waga ya yeso mwenye nago tebanga nga kwa nkabuka nkagenda iguru tarigo dioka nkabuwa makweri wongi gongu ateke vunguo na kie urakia makweri yeso mwenye nago ate vunguwe vya abegeka asama okai maria yeso na kwete agatinde kwa asika yara marikaro tuene keria na ki pamito maria na abogeta akagenda iguru na onyo abogeta akagenda iguru niga achiete iguru obwete ke mungu kia makweri omo ntobweta makweri wika iga akava he died and resurrected ya kagenda iguru Yesu Kristo na kia kogena ako tebwana nere vika okobwata ni mwanya bantu Nakieko nabago somo sile tabu kerikia abarumi sano sato emberonge tatu na nine kero kwana naki yeso itone erogo tosavera yeso bieka waminto wana waminto yeso bieka ogo tosavera abarumi sano sato ekebongo kia emberonge tatu na nine nogo tosavera sogo suwa tata yeso vieka yeso umwano nyasaye na roho tosavera lakini umukuru wole woko mano kaikome na isano na idere e kanisa ya Rumi Roman Catholic Church abegeni ama egeri wawo na arariaya na umu bali umu takatibu na roho tosavera na roho tosavera na kia kogera aro kirwe e nyasaye akane koro kwe omo akoro kwa nyasaye wa mwere rieta wone promotion na kia kogera vika la usuno wakende reta se kaniseria evi mena sen sengima wakende te kuri yena na ki pako nyara kova wako mwoka nyasaye nkungu nyasaye maria god kwa tobuade nyasaye tata omwana no moikomo chenu na ito tome mpe nyasaye tata omwana no moikomo chenu amu na maria aminto tabu boka wana wa yesu boka mkungu olia edamuamu ya ye edivivi ya ye ama kweri ya ye damu ochele mambia ya mo na anyare kovo oko kwa oko kweruwa arona makweri na inda mwono eka toso makuru uko mwano ke yiko mina isano isato eke mungo kia ritano na kemo inga enge nchare kuchanda vana vomo nene nere na nyare kovo kuchandu enge nchejo tiga to chande na inda nare engele tiko chukuto chanda na venga nchi kutu ita wana wanya saye mwaka wako noyo digago ito mwabiri enka wata agukuna yeso nikakarata enga ambasese nini wali wangu kwa korona na ya yeso kristo na ya watu wa ito mwabiri wa yu mwabiri na mwabu kwa wina na samara wa enka wina na setata hii tukoli yoko woki wa yeso ito nikarato woki tolo wakenda kuchenga na kubwa monoto ligera linga kia kwira nilina waka nige siomba kia umukungu uitila wana wanya saye ikonji kwari kuwa kwa rumo sani onetaka kuwa kwa uye no umoneno ito lire ira na bugango iga na ya kwira nilina kena waka nige siomba bugango iga umukungu uigango siri wale na kia kwa huo kwa rangine siri yungiri obu ororo ndio ndio huwa jaringa aye umwana one aye umongi none aye mugaka one aye umwana one kora nje karua somo kungu yotiga na nere mwanya kora musa chonde utigire musa utigire mukaye ubwatane na muka abande abante kenyoreke mabati ko motenzinga bami okiroma nga kibona wasinye no musa cho na muka abande ko bwata abantu bawo gaki motira meme motige ira na somo kungu okiroma ko iwari okiroma ni gaka tabanga oyenera ntatia mukungu ria tabanga musa cho nera ntatia ona senge nche yo okio mali tuke rimo liga oja kwenyora obete ritimo asenge ncho agende tego si enyumba yo mungino olia yo mungako olia asenge ncho akaliko igwa ama kweri aja kanyaro kio mangora na kimoro chega alibu si na esi etu ya Kenya abantu bakogende bakorwa nyaka na omwairi abanyorwa baitwa bali ko ntusa para kurero na chinga no chino ne chimbe tigana akina sene jo bangire ko iwa ono ko ikabanyora makweri makweri bochare abana bame na kia ko nyafa ko na bototerina ama kweri yo mukungu yo igana marakwa yena nyengire igare tayari wango igango ya mwato kawande kama wana anchaba antoba ne kama wana anchaba anaba ne soka kunwa somo kungo yo kama mpoko kule la higo talinji njereli yogi ngu waka mbu yogono na era inki ya manjete njereli yogi ngu waka njereli yogi yoka nali ngu kato yena kura anche iwe muna nyasaka leo kwanu nga agateranga aseri ogiri inene li karuwa ilo liwa tabaka ayomo ayomo anone karuwa somo kungo yo come out of all my people kena soko ya ndeke mungo yekikie ndegi ya kianda ya mini kia vita nabita to na ndege tabu kende na hata komentere karungu chukoro mwongi na recho kumano ke yuko mnaisa anuisa totole kebunga kia anda amini kia mta anasetu kibunga angu cheremaya melonge tano kebunga kia melonge tatu na vine cheremaya melonge tano kebunga kia melonge tatu na vine ok melonge tano ekiwungu kia ye melonge tatu na vine ok melonge tatu na vine that is for that is for kurende omobonya oboni gare nechinguru omanene wye meganda nalio uliete liaye ekene erena abaluwa nerele edinde arente oboto ereru asomu timuko asinsu kurende na arente omulero asawa atuwa menyete papu wala wami ntu nduwa kiota itango somero iwe onye nige songo tingo somero iwe onye nige soeli tingo somero iwe ekia era toliko iwa wala asenge jenago somere uge yeke usi oma ene vweme gando temire ale tumo sasoko tituwa boa na ene viamba teli ya wala wami ntu paskishi ni etobu watele motu hee kubero mchanda sori tuwe yoni iduka ege mkiu kakangiyo koro sike ringa ki omo neno men kore mbo majenu wa sori ingobo le mune chingu nkora yara mayari isuka asirinde ne mbana omena nire na matemu ayo Now, one more, let number, you ain't getting a number query now, I change with. Oh, quick over terror. Abantu beri abe yeye ni beri tangan. Digo ba digo nyat ekerogo soma amateso ya borokiwa. Digo ba digo tera pakwa. Digo ba digo tera mpaka wakwa. Oisikoliyeri ya amakweri ya abantu muna babo Matthew Matayo. Oliyeri ya amateso ya abantu babo Peter. Oliyeri mateso ya abantu babo Yohana, oliyeri mateso ya abantu babo Andrew, nigo bale ko itese, nigo bale ko icyandwa, akiri bahenderete kumubaka Nyasaye. Kinguru nkire Nyasaye ko bekeme ya abantu abayiga, ako hendera ko tera sobubuye. Yonte toliyeri sapa kamesha kada bedinego. Eke no wala seriera dio molero ine. Eke no bwa togo semer bakurange. Wakarangire Nyasaye korubo asenye jwa mochande kumutememera iye Nyasaye munago tomatayari yesa gacha na diga gotera na vana buwa asedi era liomolero ime choro mairo manumi inteli nkigera konyegari mono eke wa yesa tekile onyo korusia wa sate wa sae wa liba tatoso diye era liomolero diya vekiru mara sama nya no nya no go tio ko mo le romba tio ya ti no nya ne tuki ya no ne ya mo ti ye ti no o no ki kra ge re bo bo e ma le no ti e kre va te va nga pu ango i ga ngo cha go samba o ba to me ye te be ya paperi a ba to me ye ta so mo ku ngo ya o ko le I go bono aba twara se kanisa ya katoliki bon spiri go baja go sambo ya ya avange banyare ko ba konyoro ba ko igweri o yeri gende de ko ange ruri o moario ba so ke asedio asentre ye go romano gendo kende ya kaveri avange de go bare innocently barororo wakamanyeti lakini ekero mo ikoga ne de ko barangiri ba kolweri wogi wa spingo soka wawe wa tilombo kungoyo ole omoboraka na kie kogeranga omo kungoyo ya awa tulombo motame na kitu wa somedo kumano kwa ikomunisano na yamo tokaroromu maraiko rio katano na limo uo uwa tobo na uwa wena kamureka neke na mureka awa tobo spiba ya soka kuruwa somo kungoyo ya elinde oroke rio romarua viva you friends rukanyara kwa rukuoma wazina yegere tie tuwa someto kumando kwa kumnesana na yamo ayuntua nyakuwa niruti ino mwana manchwa kwa aliga niwe soka kuruwa somo kungu oyo igra na watubani soka kuruwa somo kungu oyo ekiera maakuwa ye aikira niru Asawa ito tila wasesenye, hawa konya, ato konya tuensi yambo, tole ndeku ya liga na gosoka, kuruwa sumu kungoyo, unachewe kina, yogo siriwa. Lakina umanena otele ringa, kamona anjeni mamutara siriwa, utara siriwa, na ye obu atila niwe, numu kungoyo ito, get out of my people. Mwana wasesenye asobe bo yeso, keso mavoria, amina. Wow, ya mwana. Ya mwana umulise, ya mwana kakiswa kwa ni ya mwana makongu, mwana maya, na iwa natanga kwa wete kwa ya mwana kakiswa. Na tusi nilivo kongu, asi andawasi na makongu ya uchikutuwa. Na nyasaa wakote hivi, uwasi ita uvinda wakote hivi, ati muwa uwa mbuta kivi, asi tata. Nga noonya, nga ngauti wote kutukia vuna I'm going to go to the house. bagacyandika babikumva kati yibanye utara aka kaboko barinda mbako amari bakako bakaruwa bona na intwe amangana iyo agiye iyo matesa iyo musiale kuba sumu kungu yo kwarare kukwegeri iyo anto basakorana na ki uno muri cyate biringa aba kasuri kinaba ntaba bepi bari bave aba kasuri kinaba ntwanya sai ikiyara nyasawo batongete wabare ande mbama nyiti nyasaye ngo sababare utati yabona umuntu kubara aba naita sinzirimbe ono okubasiye aki kiyate yabanga ima keyemo neike ekere bawe tutabuko mu kwa mukino wa sabini yabo batawuke batamme kera banyo rire ubu amafundisho ayaramaya abakomeza kuriho erinda basoki basoye ukese umubiri nyasaye uri biyamano murisya biyamano ende biyamano ase mujyo kuna batabentera mangana ya nuke bitukose kinga kyasinga bueno ari bagiri yana ari kulira ukese abana bamita bamuhategereire ondu gua tu usuari ondu gua te comenta ayo kuara keiga egere mangana yana comenta ka chingu aki tia basoka ari bueno ari ba mintu maroro igua teringana kuanango igure simiao ukuana na endo wokoro si watastasi okay. Ano muri cyane korera kananga abantu kwara ndiye ndabona abarati banya kuirana n'ubukibukyo ngo yara abantu alo alo karibu karibu karibu mwana mimi mbiya mana soka ngali wago mwana recho njena re ote yo muri cyane mbiya mano komo yakira mbiya mano cyagara bana batwa ubura ano maana mna toko shaka na wangu mwrapu wala ase conference ntule nige siyo baro wata maitikele kiyoks noonya na ye kama wata somigo tali nga ero mansi nga bala kiyo kara wanta bao